ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೇ ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ಪತಿರೇಕ ಆಸೀತ್ ಸದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ದ್ಯಾಮುತಿ ಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ ಕೆ 121ವೇ ಸೂಕ್ತ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ. ಇಸ್ ವಿಚಾರ ಮೇ ಜೋ ಮಂತ್ರ ಹೈ, ಜಿಸ್ ಸೂಕ್ತ ಮೇ ಜೋ ಮಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿತ ಹೈ, ಉಸ್ಕಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮಂತ್ರ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಹೈ, ತೋ ಇಸ್ ಸೂಕ್ತ ಕೋ ಹಮ್ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ ಕಹತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಯೇ ಸೂಕ್ತ ಹಮಾರೆ ಕೋ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಸ್ಲಿಯೇ ದೇತಾ ಹೈ ಕಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆ ಕಾರ್ಯೋ ಸೆ ಹಮಾರಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರಾತಾ ಹೈ. ಜಬ್ ಹಮ್ ಕಿಸಿ ಕೆ ಕಾರ್ಯೋ ಸೆ ಕಾರ್ಯೋ ಕೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರತೆ ಹೈ, तो कार्य के साथ साथ उसकी जिसकी वो जिसके कार्य हैं, जिसकी वो योग्यता है, उसका भी हमारा साक्षात्कार हो जाता है. तो इन मंत्रों में परमेश्वर के जो कार्य हैं उनमें सबसे बड़ा कार्य क्या है? वैसे तो सारे ही कार्य उस परमेश्वर के हैं. संसार में जिस कार्य को भी आप देखना चाहें तो आप ये देखेंगे कि उस कार्य के मूल में उसकी ही प्रेरणा है. ये जो प्रेरणा शब्द है ये हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हम तो प्रयत्न करके काम करते हैं और जो सामर्थ्यवान होता है उसकी प्रेरणा से काम होता है. अपने यहाँ संस्कृत साहित्य में एक उक्ति है, राज्यम किम आज्ञा फलम. बोले आप कहते हैं ये राजा है, कैसे पता कि ये राजा है? वो बहुत बड़े सवारी में जा रहा है, बहुत बड़े महल में रहा जा रहा है, तो कोई भी रहता है, उसको बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है, बहुत अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, किसी भी पैसे वाले के पास होते हैं, बहुत नौकर चाकर हैं. राजा का मुख्य जो कर्तव्य पहचान है वह है आज्ञा फलम, प्रशासन, शासन, आदेश. अर्थात वो जो आदेश देता है उसकी पालना होती है. जहाँ तक उसका आदेश चलता है वहाँ तक उसका शासन होता है, वहाँ तक का वो राजा होता है. और उसके शासन में वो नियम सभी स्थानों पर देखा जाता है. जहाँ मेरा शासन आदेश चलता है वहाँ तो देखा जा सकता है, जहाँ नहीं चलता वहाँ नहीं देखा जा सकता. मेरा शासन मेरे घर, मेरे स्थान, मेरी संस्था, मेरा व्यक्ति, मेरे परिवार में चलता है तो वहाँ के व्यक्ति मान लेते हैं, लेकिन परिवार से दूसरे परिवार में जाएंगे तो उन हमारी बात को क्यों मानेंगे और हम कैसे कह पाएंगे? तो राजा का मतलब होता है जिसके आदेश की पालना होती है, अनिवार्य है. तो परमेश्वर इसका क्या है? राजा है. वहाँ उसका आदेश है, बड़े से बड़े काम के या छोटे से छोटे काम के लिए उसके आदेश की पालना के लिए सब तत्पर हैं, अनिवार्य है. उसमें कोई उसको इनकार नहीं कर सकता, उसको जानता है या नहीं जानता इससे कोई अभिप्राय नहीं है. शासन में आज्ञा का पालन, और जगह तो पालन करने के लिए तंत्र की आवश्यकता होती है। राजा यदि आज्ञा का पालन करवाना चाहता है, कोई व्यक्ति नहीं करता, तब राजा उसे दंडित करता है, लेकिन दंडित करने के लिए उसे साधनों का उपयोग करना पड़ता है, सहायता लेनी पड़ती है। विदेशी है तो शाह सेना को भेजना पड़ता है, घर में है तो पुलिस को भेजता है, सामान्य व्यवहार में है तो अधिकारी को भेजता है, प्रशासक को भेजता है, तब वो उसके ऊपर दंड करता है, उसको पुरस्कार देता है, उसको बुलाता है, उसको भेजता है। लेकिन परमेश्वर इस तरह नहीं करता। परमेश्वर को किसी को भेजना नहीं पड़ता, परमेश्वर को सेना नहीं रखनी पड़ती, परमेश्वर को पुलिस नहीं रखनी पड़ती, परमेश्वर को अपने अधीन बहुत सारे अधिकारी, नौकर, चाकर, शासक, प्रशासक नहीं रखने पड़ते। वो तो जो उसका शासन है, जिससे चलता है, वो उसकी प्रेरणा है, ये उसकी चाहना है, ये उसकी इच्छा है। संसार के काम उसकी इच्छा मात्र से होते हैं। हम यूं सोचते हैं कि मनुष्य की इच्छा मात्र से काम हो जाए तो हो सकता है, लेकिन आपकी उपस्थिति चाहिए वहां। जहां आपकी उपस्थिति नहीं है, वहां आपकी इच्छा से काम नहीं हो सकता, वहां आपके कहने से काम होगा, वहां आपके लिखने से काम होगा, वहां आपके पहुंचकर संदेश देने से काम होगा। और ये जाकर के काम करने में तो समय लगेगा, कहकर काम करवाने में समय लगेगा। हम संदेश भेजकर काम कराएंगे तब भी समय लगेगा, क्योंकि जहां जहां हम संदेश देना चाहते हैं वहां हमारी उपस्थिति नहीं है, और जहां उपस्थिति नहीं है वहां काम में देर तो होनी ही होनी है। तो हम जहां उपस्थित हैं वहां काम हमारी इच्छा से होता है, इच्छा से तो होता है, हमारा सामर्थ्य है, हमारा सामर्थ्य है, हमारी इच्छा है। तो परमेश्वर इच्छा मात्र से कैसे करता है? तो इच्छा मात्र से कैसे करता है, ये कोई कुछ कठिन बात तो है नहीं। हमको लगता है कि राजा की इच्छा के लिए भी महीनों सालों लग जाते हैं, उसकी आजा आदेश हम तक पहुंचता है, न्यायालय का निर्णय करके फांसी देने तक या मुक्ति देने तक वर्षों लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर को क्यों नहीं लगते, हमको क्यों लगते हैं? क्योंकि इच्छा उत्पन्न कहां होती है? इच्छा हमारे आत्मा में, मन में उत्पन्न होती है। मन भी दूर की चीज है, मन भी दूर की चीज है। मन में होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा मन हमारे बहुत अंतरंग है, इसलिए हम जो कुछ करते हैं वो मन से करते हैं। मन तो हमारा पड़ोसी है, मन तो पराया है, हमारे साथ लगा हुआ है, ताकि वो साथ वालों को काम बता सके, साथ वालों से काम ले सके, साथ वालों के साथ रह सके। वास्तव में तो मेरे साथ केवल मैं ही हूं, और तो सब मेरे पड़ोसी हैं और सब मेरे साथी हैं। परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो सब में है, वो सब में है और सब स्थानों पर है, इसलिए मेरी इच्छा करने में, मेरे सोचने में जो बात है वो अलग है, और उसके सोचने में, चाहने में बात अलग है। उसका सोचना और मेरा कर पाना, इसमें उसका सोचना महत्वपूर्ण है। वो सोचता तो क्या है, काम ही हो जाता है। सोचने और काम में देरी नहीं है। सोचना तो एक लंबी प्रक्रिया का नाम है। मतलब निर्णय से पहुंचने से पहले उचित और अनुचित का विचार करने का नाम है। मैं विचार करता हूं और जहां विचार मेरा किया हुआ है वहां मैं जल्दी से कर लेता हूं, काम को यथाशीघ्र कर लेता हूं। लेकिन परमेश्वर को विचारने की आवश्यकता नहीं है, वहां तो सुविचारित है। इसलिए जहां क्या करना है तो ऋषि दयानंद लिखते हैं, परमेश्वर जहां जब चाहता है जितनी क्रिया अपेक्षित है उतनी ही करता है, न कम करता है न अधिक करता है। हम इच्छा करते हैं तो कभी कम इच्छा करते हैं, किसी देने वाले के पास जाते हैं। हम कभी देखते हैं समाज में, एक सज्जन थे, उनको किसी स्थान पर निमंत्रित किया गया, बुलाया गया, आइए प्रवचन कीजिए। उन्होंने कहा देखिए जी इतने पैसे तो मैं लूंगा ही, कोई बात नहीं, आइए आप, स्वागत है आपका। लेकिन जो दूसरे लोग थे उनमें बहुत सारे बिना कुछ कहे ही आ गए थे। आयोजक ने जो बिना कहे आए थे उनको उससे कई गुना अधिक दे दिया। तभी ने लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया। वो कहने लगे जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपने मांगा ही इतना था, जिन्होंने नहीं मांगा उनको हमने अपनी इच्छा से दिया, आपने मांगा आपको आपकी इच्छा से दिया, इसमें हमारी क्या भूल है, हमारा क्या दोष है? तो मुझे यही नहीं पता चलता कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो कितना देना चाहता है, कम देना चाहता है। जब मैं ये सोचता हूं कि वो अधिक देता है तो मैं कहता हूँ ठीक है, और जब वो देता है तो मैं कहता हूँ नहीं गलत है, मैं तो ये सोचता था कि आप ज़्यादा देंगे। तो मैं जब सोचता हूँ तो मेरा सोच ठीक नहीं होता, उचित नहीं होता, सत्य नहीं होता। क्यों? कि मैं दूसरे के बारे में जानता ही नहीं। परमेश्वर सबके बारे में यथावत जानता है, और उसके जानने के पीछे जैसा आपको बताया है कि एक ही कारण है कि जहां दूसरा है उसके साथ जानने का कष्ट है, जहां मैं स्वयं हूं उसमें मुझे जानने का क्या कष्ट है? जहां मेरे बारे में मैं कोई निर्णय करता हूं तो उसमें मुझे दूसरे से पूछने की आवश्यकता होती नहीं है, दूसरे के मन के बारे में मैं जानता ही नहीं हूं। दूसरा दूसरा है, इसकी पहचान ही यह है कि दूसरे का मन मेरे मन से अलग है। जो मेरे मन में है वो वह नहीं जानता है, जो उसके मन में है वो मैं नहीं जानता हूं। इसके लिए योगदर्शन ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है, न तत्सालम्नम तस्य अविषयी भूतत्वात्। जहां हम बात करते हैं कि दूसरे के मन की बात को जानते हैं, तो योगदर्शनकार कहता है आप उसके मन का परिस्थिति तो आप जान सकते हैं, लेकिन मन में विषय क्या है यह आप नहीं जान सकते। उसके सुखी दुखी होने का भाव तो शायद आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन वो सुखी दुखी किन कारणों से है वो आपकी समझ में नहीं आएगा। क्यों? कि वो विषय मन का है और मन का विषय उसके मन का है, आपके मन का वो विषय नहीं है, इसलिए वो आप उसे नहीं जान सकते। तो ये हमारे पास जो सोचने का आधार है वो हमारा सीमित है, छोटा है। इसलिए हम चाहते हैं और चाहने के बाद भी गलत हो जाता है, उसको देर लगती है। लेकिन परमेश्वर को चाहने जैसी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मन मेरा मनन करने से मन है, मेरा मन मनन करने से मन है, और मुझे मनन करने के लिए सहयोगी बना हूं मैं आत्मा का, क्योंकि आत्मा का सहायक बुद्धि है, बुद्धि का सहायक मन है, मन का सहायक इंद्रियां हैं, तब जाकर मेरी पहुंच होती है संसार की चीजों से। मेरी पहुंच संसार की चीजों से सीधी नहीं है, मेरे शरीर की वस्तुओं में भी मेरी पहुंच नहीं है, मेरी इस शरीर की अंगों में भी मेरी पहुंच सीधी नहीं है। इस मेरी पहुंच के लिए मुझे मेरी बुद्धि पर आश्रित होना पड़ता है, मेरी बुद्धि मेरे मन की सहायता से काम करती है, मेरा मन इंद्रियों का उपयोग करता है। जब वो इंद्रियां उस विषय तक पहुंचती हैं तब मुझे कुछ अनुभव होता है, तब मेरे मन में हाँ और ना होती है, इच्छा और अनिच्छा होती है। तो इसलिए मेरे पास मन है और मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत संपन्न हूँ और मन इच्छा करते ही काम कर लेता हूँ, ये तो बहुत दूरी की बात है। इसमें तो लंबी यात्रा करनी पड़ती है, वहाँ मन की आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ वो स्वयं विद्यमान है। जब स्वयं के अंदर स्वयं काम कर रहा है तो उसको कितनी देर हो सकती है, कितनी देर लग सकती है, उसको कोई देर ही नहीं लगती है। और इसलिए जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने चाहा हो गया, चाहना तो हमारी अपेक्षा से है, वहां तो होना आवश्यकता से है, नियम से है, जहां जो नियम है वो स्वयं होगा, उसको करने की हमको लगता है परमेश्वर करता है। ये करना एक लंबी प्रक्रिया है, इसको हम कैसे समझते हैं, होना और करना में हमको क्या लगता है, होना शायद जल्दी होता है, जल्दी हो जाने करने को हम होना कहते हैं, और देर से करने को करना कहते हैं, देर से होने को करना कहते हैं। करने में हमारी प्रक्रिया काम करती है तब हम करते हैं, होने में प्रक्रिया का पता नहीं चलता है। जैसे हम कोई चीज सुनते हैं, हमको क्रोध या प्रसन्नता होती है, तो लगता यह है कि बस हमको सुना और क्रोध आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता तो बिल्कुल क्रमशः है कि हम एक एक चीज, एक एक परिस्थिति से हम निकलते जाते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ साहित्य में एक उदाहरण आता है कि किसी चीज में आप कोई सुई या कोई चीज आप डालना चाहते हैं, घुसाना चाहते हैं, तो यदि वो कठोर है तो आपको पता लगेगा, एक में गई, दो में गई, तीन में गई, नहीं गई। लेकिन यदि कोमल चीज है, कमल के पत्तों को यदि आप 100 की ढेरी में भी रखने के बाद यदि उसके अंदर सुई का प्रवेश कराएंगे तो ये नहीं पता लगेगा कि किस क्रम से गई। तो ये मन भी हमारा अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि क्रम से जाने के बाद भी क्रम का पता नहीं लगता, और हमें लगता है एक बार में ही चली गई। बिजली के आपने बटन दबाया और बल्ब से आपके विद्युत से एकदम जल गया, आपको लगता है कि बस आपने जलाया और जल गया, लेकिन गया तो क्रमशः है। तब संसार के वस्तुओं में इतना, इतनी शीघ्रता, इतना त्वरित स्थिति है, ये तब है जब हमारे पास आज साधन हैं, तो मेरे शरीर के साधन मुझे जल्दी जल्दी से काम करवा रहे हैं। इसीलिए आपकी आज जो यांत्रिक उपकरण हैं उनमें आपके अंदर बहुत जल्दी जल्दी काम करने की बात आती है, लेकिन वहां पर भी क्रम है, वो चीज क्रमशः ही होती है। आप एक बात कल्पना करके देखिए कि जहां आपके उपकरण इतनी शीघ्रता से काम करते हैं, तो जहां उपकरणों की आवश्यकता नहीं है वहां कितनी शीघ्रता से काम होगा। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।